Радыотэатр. Лепшая. Рад вітаць вас, шаноўныя слухачы на канале Культура, з вамі Уладзімір Трапянук. Пад знакам 95-годдзя беларускага радыё мы працягваем знаёмства з радыёспектаклямі, запісанымі ў апошнія гады. І сёння пачнём слухаць аўдыётвор «Млечны шлях» паводле аднаменнага рамана Кузьмы Чорнага. Прэм'ера адбылася на першым нацыянальным канале беларускага радыё ў 2014 годзе і прымеркавана да 70-годдзя вызвалення краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Інсцэніроўку для радыё зрабіў Пятро Васючэнка. Рэжысёр-пастаноўшчык радыёспектакля Алег Вінярскі, гукарэжысёр Валеры Бяляеў, рэдактар Галіна Шаблінская. Музыку для аўдыётвора напісаў кампазітар Уладзімір Саўчык. Выканаў яе сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі пад кіраўніцтвам дырыжора Юрыя Караваева. Дзеючы асобы і выканаўцы. Аўтар – Кузьма Чорны, артыст Александр Гарцуеў. Гаспадар – Мікалай Сямага, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Гануся – яго дачка, актрыса Александра Крывашэй. Студэнт Уладзімір Ярмаліцкі, народны артыст Беларусі Віктар Манаеў. Маці Ярмаліцкага, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Малады ў летнім пінжаку, паляк, акцёр Аляксандр Ждановіч. Таўсматы, нямецкі палкоўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук. Стары, нямецкі салдат, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Трунар, чэх Эдвард Новак, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Нямецкі афіцэр, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Нямецкія салдаты, студэнты Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта Ягор Котаў, Антон Ісаеў, Аляксей Рапявец. Кансультанты па нямецкай і чэшскай мовах, выкладчыца Мінскага лінгвістычнага ўніверсітэта Тацяна Сыраешка і выкладчыца БДУ Алена Вострыкава. Такім чынам, шаноўныя, слухаем першую частку радыёспектакля «Млечны шлях». Космічная, дзівоснага хараства музыка. Гэта музыка зорнага неба, перасыпанага дыяментамі далёкіх і блізкіх сонцаў, рубінамі паміраючых зорак, мігатлівымі пульсарамі, чорнымі дзіркамі, якое перасякае млечны шлях, зорная дарога, што вядзе дадому, у выры, як верылі нашыя продкі-язычнікі, або у нікуды. Рыжы бык адбіўся ад вялікай чарады, якую нямецкія салдаты гналі кудысьці на станцыю, і рынуўся з дарогі ў поле. Па ім стралялі, але яму пашанцавала ўцячы і вырабіцца з бяды. Гэта было вясною. Да добрай восені ён бадзяўся па лесе і полі і стаў порсткі і ускідзісты на рух. Боже мой, Боже! Я хворы, амаль сляпы пісьменнік. У свае 44 Я пачуваюся старым, нічога вартага не паспеўшы стварыць. Ліхія людзі і вайна забралі лепшыя мае гады. Божа. Божа, ты падараваў мне нарэшце надзею. Можа заўтра, можа паслязаўтра наша армія забярэ Менск. Фашыстоўская навалач прэс Беларусі на ўсе застаўкі. Падыходзіць канец нашым пакутам. Дзякаваць Богу. І хвароба мая пакідае мяне. Гэтымі днямі я заўважыў, што ўжо добра бачу ліст паперы, на якім пішу. Хаця мне хацелася б напісаць свой твор. На гэтым зорным небе. Як начамі пачала мерзнуць зямля, рыжы бык пачаў худнець. Рыжы бык. Ці пра гэта варта пісаць на зорным небе? Я ж збіраўся напісаць твор пра беларуса на вайне у атачэнні сваіх еўрапейскіх суседзяў. Я ж ніколі не меў магчымасці пісаць тое, што самае важнае беларускай літаратуры, і дзе б я сапраўды павярнуў бы горы. То ўсё пішу на ўсялякія прамежныя тэмкі, пасля якіх думаў, што пазатыкаю горлы дурням і брахуном, і тады ўжо вазьмуся за тое вялікае, што хачу і магу напісаць. Дай Божа па-сапраўднаму адчуняць. Пасля вайны буду пісаць, як хачу і магу. Аднойчы бык убіўся пад шэсць вязаў у зараснік, нюхаў кару на дрэвах і кустах, укруціў хвост у шыпшыннік, стаў ірвацца, яшчэ мацней ублытаўся, паабдзіраўся аб сукі і калючкі і, не могучы адарвацца, астаўся там стаяць. Ён аслабеў без яды і ад трывогі, і пасля доўгай ночы і раніцы зарыкаў на высокім тоне. Ён узгадаў, што ёсць людзі, і шукаў дапамогі у чалавека. Жывёліна прасіла ратунку. Рэха ішло па лесе. А зоры, холодна абыякавыя і да гэтага поклічу, вялі зразумелую ім адным маўклівую гутарку. І вось на планеце, якая здавалася мёртвай, з'яўляюцца людзі. Чацвёра. Рыканне няшчаснай жывёліны, што трапіла ў пастку, паклікала іх з цемры і лесу, як бы кожны пачуў ім. Пара. Час настаў. Ён клікаў людзей. І вось паказаліся людзі. З розных бакоў абступаюць яны з густак цемры, што хавае быка. У рухах і паводзінах людзей узаемныя. Дык у лесе хіжасць, страх тут і недавер. Дык вот, вот жа ён. І запытаўся у кустоў. Ну. Гэта ёсць бык. Мяса. Хто? На быка! На быка! На быка! Яны вынырнулі з цемры. Гэтыя быццам апошнія людзі на планеце, або першыя на спустошанай вайною зямлі. Малады ў летнім пінжаку, таўсматы ў кажуху, стары і самы малады. Нашто так доўга стаяць? Трэба рэзаць быка. Мяса будзем пячы ў агні. Я ўміраю з голаду. Ястым годны. Я ўміраю з голаду. І я ўміраю. Я памру. Я здзіўлюся сам. Як я яшчэ жыву? Я чацвёрты суткі не еў. Я кончуся зараз, кончуся. А што вы, жыццё? Цяпер мы б яго даканалі б. У мяне шыя спацела. Ой, памру з холаду. Я маю штык-каманфінку. У мяне ёсць вяроўка. Вяроўка ў мяне. У мяне кінжал. Адчу небяспеку. Зараз вырвіцца з пасткі. Бык раптам ірвануўся з усіх сваіх сіл, на ўсе жылы скочыў у гару, чмыхнуў і збіў з ног усіх, хто толькі быў перад ім. Толькі куст шыпшыны хістануўся ў самую зямлю. Бык адарваўся ад яго і рынуўся у бягу. Усе ў чатырох кінуліся на ўздагон. І мінулі яны ў чыстым полі вялікіх і малых пажарышчаў, где осмалки торчали с попел, и попел был, як вечный колер сотлелого життя. Чеў журавель ад студні, і добра відна была доўгая нізкая хата. На тры вокны у падоўжнай сцяне, крытая гонтай і абгароджаная жардзяным плотам, хата здавалася сумнаму воку беспрытульнага чалавека дасягнутым шчасцем. Гэтае чалавечае жытло з'явілася перад імі ў пустэчы, як вялікі дар ласкавага лёсу. Непадалёку ад агароджы расло некалькі хвояў, выносістых і азалочаных сонцам. Была ў агароджы і брама з нізкіх шчыкетаў стаяком. Брама была адчыненая. Дзе я? Так, там ёсць за сцяной. У першай раме сцяной стоіць. Іх, хабы. У мяне ёсць штык, штык біт. А можа тут жыве гаспадар яго? Давайце сойдзем. Надрыўся. У сенцах быў чалавек, заняты пільнай работай. Ён збіваў з дошак труну памерам не на дарослага чалавека. Малатком ён заганяў у дошкі старыя адагнутыя цвікі, з-пад ілба пазіраючы на, здаецца, непажаданых гасцей. Добрый вечер. Вы господар? Господар у хате. Рыжий бык у вас есть? Тое господар. Вы господар? Я тут живу. Рыжий бык у вас есть? Ніякага быка тут нема. У мяне нема. Тоўсты злаўчыўся і даў вялікай фінкай быку у горла. Бык упаў на сагнутыя ў каленях пярэднія ногі, і кроў хлынула з яго на мерзлую зямлю. Кроў пахла мокрым сіверам. У сусвеце кроў. І сведкам таму быў млечны шлях. Чалавек забіў жывёліну, паляванне працягваецца. На свеце няма з чаго дзівіцца, бо ўсё такое, якое яно ёсць. Паляўнічыя баяцца адзін аднаго. Што ж, брыдкі час, няварты чалавека. Чалавек не верыць сабе падобнаму. Спарахнелыя ў зямлі лаціняне ніколі яшчэ не мелі такога бліскучага апраўдання сваёй прымаўцы. Чалавек чалавеку воўк. Цось укусіць. Хоць раз. Адзін раз можна, а два не хопіць. Чаго ж вам прасіць есці, калі ў вас гэтулькі мяса? Бярыце чыгуны і варыце. А дзе? Альтышвайн. Дзе ёсць? Альтышвайн, прыгатуй чыгуны. Чыгуны гатовы. Дзе? Стаяць у хаце, толькі ўзяць. Цеснаваты пакой з гліняным токам замест падлогі, пабеленыя сцены, варыстая печ і свечка на лаве. Але самае першае, што кінулася ў вочы ўсім чатыром, гэта вось што было. На засланым белым прасцірадлам тапчане ляжала мёртвая дзяўчына. Гэта быў яшчэ падростак. Сіняя паркалёвая спадніца абгортвала яе ногі. Твар васковага колеру, худзенькі і дробны, лобік высокі. Зусім яшчэ дзіця была гэтая нябожчыца. Год 15 ці 14 дзяўчына сядзела каля гэтай нябожчыцы ў галавах і глядзела на чатырох, што ўвайшлі ў хату. Позірк яе быў спакойны і ўраўнаважаны. Ён як бы гаварыў: «Няхай вас увойдзе сюды хоць 104. Нічога на свеце ад гэтага не зменіцца». Твар у гэтай быў як вытачаны з пэўнымі цвёрдымі рысамі, а ў сціснутых губах адзначалася адлюстраванне таго, што хутка ўжо тут усталюецца натура. Адна рыса ішла цераз увесь твар і перакрывала сабой усё, як бы ўсё гэтай дзяўчынцы здавалася звыклым і нічога дзіўнага нідзе. На свеце няма з чаго дзівіцца, бо ўсё такое, якое яно ёсць. Труна гатова. Мы прыйшлі па чыгуны. Гануся, дай людзям чыгуны. Добра. Калі вы або каторы з вас напроці ночы не пойдзе ў дарогу, або яшчэ і заўтра будзе тут адпачываць, ці як там яму выйдзе, то можа хто з вас, браткі, памог бы мне пахаваць яе. Выкапаць яму трэба, занесці і зрабіць што трэба. Вы ж тут у цвай, у двух. Я памагу. Толькі раней, каб мяса прычакаць і хоць колькі разоў укусіць, я не вытрымаю з голаду. Мои зубы могуць цяпер раструшчыць камень. Я пайду. Ільве, памагаць, памагаць. Пойду. Dobrze, ja też mogę pomóc. Ja pomogę. Ja? Zwary mięso? Essen? Pojemo? Bo umieram z głodu. I pomożemy się. U moment wszystko zrobim. Dlaczego my? Gdzie ja? Стемнело, агон здалеку видать. Варить треба у печи. Гануся, запали у печи. Я еще позавчора туди наклал дров. Час затягнулся так марудно и так недобро. Усе у чотирьох сиділи попліч на лаві, апанаваныя прыкрым чаканнем. Гануся варыла мяса. Калі б не вайна, льга было б падумаць, вялікая сям'я сабралася ў хаце, у печы варыцца страва, усе чакаюць вячэры. Але паміж гэтымі панавала трывога. Напружанае маўчанне, назіранне аднаго за адным. Самы ж маладзейшы з чатырох і таўсматы некалькі разоў, як згаварыўшыся, выходзілі на двор. Вельмі было падобна да таго, што яны не хочуць спусціць адзін другога з вока. И знову хіба выйдем? Я. Ком. Выйдем. О, як там? Всичко тихо? Ніц подозрованого? Приглядайся у бок лесу. Добре. У бок лесу. Боже мой, Боже, чаху вы страх, тихо і пуста, нікога нідзе няма, месяц узы ходзіць. Чаго ты не спускаеш з мяне вока? Мы тут роўныя ўсе. Данкішон. Их, я не деля тебе, а деля себе. Их, я сам хочу бачить и слухать, а лишь ты за мной хочешь. Ну, что ж, нехай кли так, кто инши выйде? Я пойду и буду долго стоять на варте. Мясо повинно звариться уже. Готово. Во-во-во-во-во, танки, еще танки. Танки. Знаешь, мясо. Гурунц. Если вы гурунца. Мясо. Огонь. Есть на дворы. Дякую тебе, чоловік. Данка, Сьон. Я уже сытый. Я пойду. Куди? Стоп. Куди? Чого? Где-то стоять. Помогти тому ховати. Я не можу, зимно. Я кончу з холоду гэтим пінжаком. Не можу. М'ясо смачне. О, запрошу. Я тут. Тепер пойду копать. Добре було б, каб удвох. Але як я тут покину? Почекаємо дня, каб копати і ховати. Тепер ніч, на що так спішати? Голубок ти мой. Вона вже четвертий день лежить непохованая. Покуль ми достали дошок на труну, покуль цвіки з їх без начиння подоставали, покуль пілу знайшли на пожарище за лесом. А хто хата померлая? Это моя дочка. А живая? И живая. Моя дочка. Я пойду. Что вы за люди? Ну, ты немец. Я чую с твоей оговорки. А ты кто? Откуль ты? Я, может, после скажу. Ну, добро. Я и забылся, что человеку страшно показывать свою душу перед человеком. Ну, кто пойде? Викхадем. Лопата якраз єст. Я пойду, пойду. Треба ж кому тут застаться. О, трунар застанеться. А я поведу людей на місце. Я теж тут застануся. Добре, оставайся. Ходімце, люди, ходім. Прошу, что это тут за место, девчина? Как называется? Я тут не был ранее. Тут Могилевская область. Разумела. А это кут? Хата, где родился мой батька. А вёска за ляском. Спалена. Одни осмалки. А ти тут проходить шаша поміж Москвою і Варшавою? Недалеко. Так? А може пані чула такі маєнтак Бранчичи? Бранчичи? Так. Не, не чула. Не? Ну, добре. Свічка. А, згасла. Прошу, забавки. Дякую. Хіба тут були майонтки? Ну, то може, Саугас, може бути. Просто назва, Бранчичин, перепрошую. Молодий у літнім пінжаку підійшов до чоловіка, що так пільно стояв над небожчицею. Земжили, пане, а світло вічне. Видаєте, Бранчичин? На самой шаши. Коли ведаєте, то выведите мне на дорогу. Да Боже мой, Боже, ну что вы, пане, молчите? Вам тяжко слово сказать, ну. Ён молится, не чапайте его. Той раптом схилил голову и перехрестился. По-католицку. Пятьма пальцами. Аню, пачки, чистого пані Марии вечне, і почув вас Духа Святого. Земржили, пане, почув вас Духа Святого. А світло вечне. Здоровась, Марія. Ласки, певне, пан з тобою. Ад отпочинок. Вічний відпочинок радше їй дать, пані. А світлость віку не в єсть вічні. Нех отпочива в покої. Амен. Боже, дала копи в ярну ліса. Ведаючи один одного, яны у невядомым ім месцы нядаўна выкапалі магілу невядомай ім асобе. Капалі разам пад зорным небам, перамагаючы свае пакуты. Галоднае бадзянне на холадзе і раптам нейкі занятак. Справа. А може, і опорожнення теплої хати від мертвого чоловіка. Гануся, розвітайся з Йою. Не всі одразу. Понесли. Потерпи. Джима. Я причиню. Не треба. Сенси. А, не треба. Ночь стояла у самым своим разгары. И она была ясная. Полный месяц стоял высоко, и у этой частцы неба не было зор. Мороз без ветру и тишиня. Однойчи мне сдалося, что сусвет помер, а гэтые зоры туманности галактики, зяючыя трупы. То ж бо яны ад нас за тысячы і мільёны светлавых гадоў, нават каб сонца нашае пагасла, мы б яшчэ якіх 8 хвілінаў грэліся ў ягоных промнях. Можа, мы на нашай планеце астатнія, хто живе ще у гэтым мертвым сусвете. Так опанавала мене вялікая вустіш, якой так бояться філософы і адзінокія люди. І я зразумеў, што адчуванне мокнасці сусвету страшней за смерть. А зоры шапталіся, перамиргваліся і потешаліся з моїх бздураў. І я тады поспокайнеў. Ой, рыдлёка. Время морозно. На что мы рыдлёка? Занесли у сенца. Там мясо на дворе лежит. Собаки ці волки його можуть з'їсти. І так прийде хто... Тому з воду і холоду я пойду. О, Боже, о, мой Бог. Боже, Боже, чи можна ховати ночь? Ховати ночь, Бог. Господар, я ледве стою на ногах. Я боюсь, что упаду. Я пойду, хоть лягу на подлозе. Иди и кладись. Але не на подлозе, а на печи примостись, коли они еще там не заняли место, бо першие пошли. Спешайся. Або на лаву где. Там у хаті, поміж печчю і кутом, де стояла труна. Обмацаєш, ти бачиш двері. Отчини їх і увійдеш у холодний покой. Там лежать на столі чисті лахмани. Бери їх собі на постіль. Я пойду. Што гэта за людзі? Кожны з іх ратуе сябе. Два з іх немцы, адзін беларус, а чацвёрты паляк. Вы не ошыбка? Мой бацька ў такіх справах не можа памыліцца. Ён з гаворкі пазнае, з якой нацыі хто. Вертаемся. Там паглядзім, што да чаго. Утраіх увайшлі яны ў сенцы і ўбачылі, што бычынае мяса вялікімі мерзлымі кавалкамі ўжо ляжала тут на зямлі. Відаць, што чатыры бадзякі ўжо асталёўваліся тут. У хаті ж яны ўжо гаспадарылі. Ужо ў печы гарэў агонь, і зноў у чыгунах варылася мяса. Свечки уже не было. Ой, печечка. Нарешті. Як тепло. А греться треба. О, я. Так. Слухай. А вже там в покої лежить одежа. Ти вже з господарем поспів посібралась до нас. Давай мені. Ну, на. Бери. Дякую. Треба доставати м'ясо і їсти. Сирое єще. Сирое. Боже, Боже, весь свет до краю повний. Хлібка. Я понесу на печ. Я на печ. На печ широкая. Я так само. Данки, данки. Данки. Мне... Мне недобро. О, холера. Ну, кладіся на лаві. Вугілля у печі згасла. Треба зачинить засланку. Зложив присягу перед справедливістю. Це свято живить ненависть. Батька, де ти? Тут, при вікні. Батька, я більше не можу спати. Треба причекати дня. Будемо чекати дня, Ганочка. Здається, Атліха зачина на дворе. Татуля, батька, уже ноч проходить. Так і усе гэта злое мінецца. Самае важнае нам перачакаць. Так, дзень за днём. Хадзі ў халодны пакой. Там хлеб і сала. Пад'есці трэба. Я зараз прыйду. Ты что не спишь? Может, перекусить чего треба? Мне не можно. Я захворел. Я много голодал, а мясо было недоваренное. А я его вчера много съел. Теперь во мне, как быцем, все рвется в середине. Кладися на тую постель, где мы спали. А яны ўжо і так заўважылі, што я з вамі добра. Ты іх баіся? Баіся. Іх тры, а я адзін. Не бойся, і нас тры. Ты з палону ўцёк? Ты не бойся. І я ад немцаў ўцёк. З палону. А як вы ўгадалі? У мяне ж галава на плячах. Дык хто вы? Я студэнт педагагічнага інстытута ў Мінску. Вам ломіць калені? Ой, ломіць. Вы яшчэ і захаладзіліся. Мы вас будзем карміць і адаграваць. Трымай. Ой. Это хлеб і цёплая вада. Я нешта прыдумаю, каб пакласці цябе дзе інакш. Знайдую чистую бялізну. Дякую вам, дякую. Живе наша батьковщина. Я з усіх сіл буду старацца, каб ачуняць. Ось. А хто вы такія? Што вы за людзі, што тут так жывеце? Ідзі, ляжы. Я пасля табе раскажу. А дзе тут вода, хцем піч? Калі ласка, сюды падайце. І мне, калі ласка, вады. Васар, вады, прашу. Данка. Данка. Спасибо. Вам дякую. Часто Гануся вставала змінювати лучину і знов садилася. Той, що яна тут, нейк усі відчували. Почалося довгое мовчання. Яно тяглося, як пакута усіх гэтых людей, як їх смуток аб минулым, і аб будучыні, як прага їх. Батька, що мені робити? Постарайся заснути. Здається, що я сама у могилі. Як би мені душу підпирай. Ти ж сама говорила, що день за днем перечекати треба. У тебе з малку ще була ясна голова. Вучися мець розвагу. І знову запанувала тишиня. Але, здається, Ганусіні слови узбудили студента. І он одразу поставив руку на локоть і підпер єю голову. Щасливими очима ён глядзеў на Ганусю і рыхтаваўся нешта сказаць. Сэрца яго білася часта. Ганусья, а ці далёка маскоўска-варшаўская шаша? Не, недалёка. А горад Слуцак далёка адгэтуль? Слуцак? Далёка. Але чулі вы такі горад? Дык дзіва, што чула. Слухай, Ганусья, каб вы ведалі толькі, як мне цяпер стала добра. Я як нанава на свет нарадзіўся. На канале «Культура» гучала першая частка радыёспектакля «Млечны шлях» паводле аднайменнага рамана Кузьмы Чорнага. Інсцэніроўку для радыё ажыццявіў Пятро Васючэнка. Ролі выконвалі аўтар і Кузьма Чорны, артыст Аляксандр Гарцуеў, гаспадар Мікалай Сямага, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, Ганусья, яго дачка, актрыса Аляксандра Крывашэй, студэнт Уладзімір Ярмалецкі, народны артыст Беларусі Віктар Манаеў, маці Ярмалецкага, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч, малады ў летнім пінжаку, паляк, акцёр Аляксандр Ждановіч, таўсматы, нямецкі палкоўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук, стары, нямецкі салдат, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, трунар, чэх Эдвард Новак, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін, нямецкі афіцэр, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, нямецкія салдаты, студэнты Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта Ягор Котаў, Антон Ісаеў, Аляксей Рапявец. Над радыётворам працавалі рэжысёр-пастаноўшчык Алег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Галіна Шаблінская. Музыку Уладзіміра Саўчыка выконваў сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі пад кіраўніцтвам Юрыя Караваева. Год запісу радыёспектакля 2014.